κάτι παράλληλο, όχι το ίδιο βέβαια, βρίσκεται μέσα στη 17η ερώτηση που δεν αφορά βέβαια την πολιτική, αφορά κάτι ευρύτερο. Να ακούσουμε το ερώτημα. Άρα λέει, ακούγοντας αυτό που άκουσα από το προηγούμενο ερώτημα, άρα όλα τα κακά που μας κάνουν οι εθνικοί, αυτοί αδείς που δεν αγαπούν τον Χριστό, ας το πω έτσι εθνικοί, τότε η ορολογία εθνική μπορεί να είναι σήμερα αυτοί που δεν θέλουν τον Χριστό. Άρα το ρώτησαν, όλα τα κακά που μας κάνουν οι εθνικοί τα κάνουν κατά την εντολή του Θεού, δηλαδή τους βάζει ο Θεός να μας πειράζουν επειδή είμαστε διαστραμμένοι. Να ακούσουμε την απάντηση. Ο μεν φιλάνθρωπος Θεός και δίκαιος κριτής, όταν αμαρτάνουμε πολλές φορές, επιτρέπει να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας. Όχι για να χαθούμε, αλλά για να παιδαγωγηθούμε. Δεν το κάνει ο Θεός. Εμείς με τη ζωή μας δεν θέλουμε την προστασία του Θεού. Και αφού δεν θέλουμε, είμαστε ανοιχτοί στις προσβολές. Αν δεν θέλω να φοράω γυαλιά ηλίου, θα προσβληθώ από τις περιόδεις ακτίνες. Δεν είναι έτσι? Αν δεν προστατεύουμε από κάτι, τότε θα προσβληθώ από αυτό το κάτι που θα δημιουργήσει μια ασθένεια. Αν εγώ δεν θέλω τη χάρη του Θεού, δεν τη θέλω, είμαι ελεύθερος. Ο Θεός με πιέζει, οπότε είμαι ανοιχτός για προσβολή. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι αξίωμα. Οι οποιοσδήποτε πολυπίχυλες εθνικές ταλαιπωρίες, προσβολές, εχμαλωσίες, υποταγές και δουλείες οφείλονται πάντοτε στην απομάκρυνση μέσα από το Θεό. Οι οποιασδήποτε που κατά αντιστροφή γίνεται το συμπέρασμα ότι αν είμαστε σταρμένοι στο Θεό δεν φοβόμαστε τίποτε. Το έχω πει και σε άλλες φορές, ούτε ενάρμαση και ούτε ενήπης, εμείς δεν ονόματι Κυρίου επεκαλεσόμεθα. Το έχω αναλύσει και άλλες φορές, δεν θα επανέλθω. Άνευ πολέμων και όπλων θα εισήρχονται οι Εβραίοι στη γη της Επαγγελίας. Δεν άκουσαν το Θεό, δεν εμπιστεύτηκαν. Όταν μπήκαν μετά 40 χρόνια, μπήκαν εν πολέμεις και εν μάχες και εν δολοφονίες. Και όλη η πορεία του Ισραήλ συνεχίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς το θέλει ο Θεός. Όταν αφήνουμε τη χάρη του, πέφτουμε στα αρία των χρόνων μας. Και παιδαγωγούμεθα. Οι βαθείς μελετητές και κριτές των εθνικών ταλαιπωριών μας, οι θεολογούντες αυτά τα πράγματα, αυτό το κοίταγμα έχουν. Η τετράχρονη τουρκοκρατία για την οποία τόσο πονέσαμε, στη ρίζα της ήταν μια βλογή, ήταν πόνος, αλλά ήταν η αποστασία μας, και μάλιστα αποστασία θεολογική βαθύτατη. Σας το έχω πει και άλλες φορές. Η Αγία Σοφιά είχε για μήνες να λειτουργηθεί Ορθοδόξο. Δεν υπήρχε ουσιαστικά πατριάρχης, ηγέτης. Οι λατινόφρονες είχαν καταλάβει τα πάντα. Είμαστε στα πρόθυρα μιας βαθιάς αλλοιώσης ορθολογικής. Και όθος επιτρέπει να πέσει η πόλη και να αποκτήσει κάλλος ορθοδοξία. Είναι άλλα τα μεγέθη. Η εθνική μας πόνη πάντοτε πίσω κρύβουν μια δική μας αποστασία. Γι' αυτό βλέπετε η οποιαδήποτε εθνική κοινωνολογία, ακόμη και από ιεράρχες, για μένα λανθασμένη. Πάντα υπάρχουν εχθροί, αντίπαλοι, επιβουλεύοντες. Έτσι δεν είναι η ιστορία? Μπορείς και να αλλάξεις αυτά τα μυαλά? Δεν είναι αυτή η ιστορία λοιπόν, εγώ να φοβηθώ τους Τούρους, τους Σκοπιανούς, τους Αλβανούς, τον οποιοδήποτε, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι έθνη που στο βάθος είναι έθνη συγγενικά και φύλλα, και έχουμε και μια ευθύνη για μια μελλοντική προοπτική ορθοδοξίας. Δεν έχει ιστορία. Είναι πόσο εμείς έχουμε καθαρό το μυαλό. Δεν είναι το θέμα να ενδειχθώ ένας ωραικός Μακεδονομάχος και να ουρλιάζω. Πόση καθαρότητα καρδίας έχω και πόση ορθόδοξη βιωτή έχω και πόσο ασκούμενος ορθοδόξος είμαι. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν πάνε να φωνάζουμε, θα στα πεις η γλώσσα τους. Οι ήρωες θα γίνουνε. Αλλά το λόγο θα τον αποκλίνει από την καθαρότητα της καρδίας. Δεν μ' αρέσει η εθνική κινδυνολογία. Ποτέ δεν την είχε η ορθοδοξία μας. Αυτά είναι λόγια πρόχειρα για να δειχθούμε ηγέτες και να δείξουμε που είμαστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει η κινδυνολογία. Δεν φοβάμαι τίποτε. Ούτε ενάρμαση, ούτε ενήπης. Εμείς δεν ονόμαστε τον Κύριο που καλεσόμεθα. Αν αυτά τα ξεχάσουμε, τότε αναδειδιόμεθα ήρωες. Ρήτορες, κήρυκες, δημοσθένηδες και εθνική προβολής και instructors, αλλά τίποτα άλλο. και αυτό δεν μας αρμόζει. Εμείς θα καλλιεργηθούμε Ορθοδόξους. Αν αυτός ο λαός έχει πει στον Χριστό μας, που πολύ τον αγάπησε, δεν έχει να χαθεί τίποτε. Τα άλλα είναι λόγια. Όλα μπορούν να χαθούν και οι πέρινοι λόγοι τίποτα θα κρατήσουν. Εδώ είναι η απάντηση που δίνουν οι πατέρες. Βλέπετε, όλα είναι μια καταγωγία. Αφού χάσαμε τον Χριστό, θα επιτρέψει εκείνος και να πάθουμε και να πονέσουμε και να μας κομματιάσουμε και να μπουν και άλλοι μέσα, όλα έτσι. Πάντα στον Ισραήλ έτσι γινόταν. Και όπως λέει ο Ιερεμίας στον Ισραηλιτικό λαό, «Λαέ μου, έχε θάρρος, σύ που θυμάσαι το ένδοξο του παρελθόν σου, που λυθήκατε στα έθνη δούλη, όχι για να χαθείτε, αλλά επειδή εξοργήσατε το Θεό, παροδοθήκατε στους εχθρούς σας, γιατί εξοργήσατε το δημιουργό σας». Το εξοργίζομαι πραγματικά. Οργή σημαίνει απόσταση. Απομαρχηθήκατε από το Θεό. Μην ξεχνάτε τη λέξη οργιά, μην κάνετε ορυθμολογία. Και εχθροί και παράνομοι και ασεβείς, υπηρετώντας στη δική τους πονηρία, κάνουν όλα τα κακά σε εσάς, έστω και αν δεν αρέσει το Θεό, για το οποίο αντίθετα θα κερδίσουν και αυτοί κάποια επιτίμηση. Ο Θεός δεν το αφήσει και αυτούς απαιδαγώγητους από αγάπη. Και αυτοί θα απαιδαγωγηθούν κάποια μέρα. Γιατί όπως υπόθηκε, ο Ισραηλιτικός λαός παραδόθηκε στους εχθρούς για να τιμωρηθεί με μέτρο και φιλανθρωπία. Και επειδή οι Ασσύριοι τους φέρθηκαν σκληρά και με αντιπάθεια, άκουσε τι λέει ο Θεός με τον Ζαχαρία προς τον Ισραηλιτικό λαό για τους Ασσυρίους. Βλέπετε, είναι δούλοι τώρα οι Εβραίοι στους Ασσυρίους και μιλάει τώρα ο Θεός του Ζαχαρία για τους Ασσυρίους. Ποθώ με ζήλο την Ιερουσαλήμ και τη Σιών, με μεγάλο ζήλο. Και πάρα πολύ θυμώνω εναντίον αυτών που επιτίθενται εναντίον σας. Γιατί ενώ εγώ οργίστηκα εναντίον σας, λίγο, αυτοί πρόθεσαν σε εσάς και άλλα κακά. Βλέπει ο Θεός τα αλληπορία του λόγου. Γι' αυτό πάντοτε οι αιχμολογίες σταματούν. Ο λόγος πονάει, δυστυχεί, καλλιεργείται, αγιάζει, στέρφεται στο Θεό. Επίσης και μέσω του Ισαΐα λέει, «Οργίστηκα για το λαό μου, θυγατέρα των Χαλδαίων, κυλίδωσες την κληρονομία μου. Εγώ τους έδωσα στα χέρια σου, αλλά εσύ δεν έδειξες έλεος σε αυτούς, δηλαδή και οι Χαλδαίοι, έλεος δεν έδειξαν, ήταν σκληροί. Εβάρνες πολύ το ζυγό του γεροντότορου και είπες, εγώ θα είμαι αιώνιος κυρίαρχος. Δεν πέρασε αυτό από το νου σου, ούτε θυμήθηκες τα τελευταία σου. Τώρα όμως θα έρθει ξαφνικά πάνω σου η καταστροφή, χωρίς να το καταλάβεις». Βλέπετε, επιτιμά και το λόγο. Τόση ταλαιπωρία. Τώρα σταματάει ο Ισραήλ, ασκήθηκε. Άρα είναι μέτρα παθαγωγικά αυτά, προσωρινά. Και μας κράτησε 400 χρόνια αυτή η ιστορία. Λοιπόν, από αυτό μαθαίνουμε ότι αυτοί μεν που μας πολεμούν και μας διώκουν θα έχουν και αυτή την παιδαγωγία τους. Εμείς όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι εξαιτίας των μαρτιών μας παραδεινόμαστε πολλές φορές, όπως υπόθηκε, στα χέρια παρανόμων εχθρών, σύμφωνα με δίκαιη κρίση του Θεού. Γιατί ο Ισαίας λέει, και πάλι στο λαό του Ισραήλ, «Ποιος επέτρεψε τη λαιλασία του Ιακώβ και του Ισραηλίτικου λαού σε αυτούς που τους λαιλάτισαν? Ο Θεός το επέτρεψε, γιατί δεν θέλαν το Θεό, δεν ήθελαν την προστασία του. Αμάρτησαν και αντί να ακούσουν το Θεό, άκουσαν τις δικές τους εντολές». Βλέπετε, λέει, γιατί να ακούσουν το Θεό? Εμείς έχουμε οργανωμένο κράτος, έχουμε πολιτική, έχουμε έξυπνους πολιτικούς, ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε από πολιτική, από πόλεμο, από όπλα, όλα τα ξέρουμε. Τι έχει να μας πει ο Θεός? Αυτά που έγιναν, έγιναν. Αυτά που έγιναν, έγιναν, για να μην γίνουν και πάλι. Μη σας κουράσουν λέγοντας πάλι την ίδια πτυχή από την ιστορία του Ισραήλ. Έχω πει και άλλες φορές που γυρνάνε την αιχμαλωσία ταλαιπωρημένη, κουρασμένη, εξοντωμένη, τα Ιεροσόλυμα ρυπωμένα, δεν υπάρχει τίποτα. Και το μόνο που σκέπτονται μόλις μπαίνουν στην πόλη, λέει, γιατί τι πάθαμε, λένε οι μερικοί έξυπνοι πολιτικοί. Γιατί δεν είχαμε καλή άμυνα, λέει, η άμυνα μας έλειπε. Δεν είχαμε καλό Υπουργείο Αμήνης. Βλέπουμε μαράκι σε φταγή. Λένε οι προφήτες, όχι, τους λένε. Αφήσατε, λέει, τον ναό αλειτούργητο. Τον είχατε ξεχάσει. Και αρχίζει μια διαμάχη πάνω στα ρήπια. Ατύχει, την άμυνα ή τον ναό. Είναι μια πάλι με τη λογική του παράλογου. Η άμυνα γίνεται με τα τείχη, με το όπλο. Δεν γίνεται με τον ναό. Γίνεται αυτή η διαμάχη, διαβάστε στην Αγία Γραφή, συγκλονιστική, και θα έλεγα υπερνικά ο λόγος των προφητών. Γιατί? Γιατί ο λόγος ήταν πονεμένος. Ήξερε πως οι προφήτες ήταν την αλήθεια. Κανένας πολιτικός, καμία ξυπνάδα σκέψεως. Και για 20 χρόνια αφήνουν τα τείχη ανοχήρωτα. Δεν φτιάχνουν ένα μαχαίρι και κτίζουν τα ερείπια του νου. Και ο λόγος ευημερεί. Πέρασε τα χρόνια, ο λόγος ευημέρισε, έφαγε, έπιε, ξέχασε τον πόνο, την ταλαιπωρία, ξέχασε την άσκηση και είπαν όλα πολύ καλά τώρα. Ήρθε ώρα για τα τείχη. Τα άκτισαν, ξαναμπήκαν οι εχθροί. Αυτά δεν είναι για να τα ξεχνάμε. Αυτά είναι για να τα θυμόμαστε. Έτσι λοιπόν το βλέπετε. Ο Άγιος Αναστάσιος εδώ πέρα κάνει μια πολύ σπουδαία τομή. Και άλλα πολλά λέει, αλλά ας θυμηθώ στη συνέχεια αυτό που επιτάσσει από την Έξοδο, κεφάλαιο 22. Είπε ο Κύριος στο Μωυσή, κάθε χείρα και ορφανό να μην τους κακοποιήσετε. Αν όμως τους κακοποιήσετε και κραυγάζοντας απευθύνουν σε μένα, θα ακούσω τη φωνή τους και θα οργιστώ. Προσέξτε, λέει, σας έδωσα δύναμη, αλλά δεν σας έδωσα τη δύναμη να πατάτε τους αδυνάτους. Η εκκλησία που σας έδωσα δεν είναι απλώς να κυβερνάτε, είναι να είστε μαζί με τους αδυνάτους. Σπερματικός λόγος. Αν διαβάσετε τους λόγους της αρχαίας Ελλάδας, των ρητόρων, υπέρ του αδυνάτου, εκεί υπάρχει σπερματικός λόγος, τέτοιο πράγμα είναι. Τι είναι η πολιτική? Σπουδαίο κεφάλαιο αυτό στο Μωυσή. Πρόσεξε, λέει, και μάλιστα σε μια άλλη πτυχή, πολύ πρώιμα, δεν το έχω μπροστά μου το κείμενο, στην Έξοδο πάλι, λέει ο Θεός στο Μωυσή, προσέξτε, πώς θα φερθείτε στους ξένους, λέει. Στους ξένους. Με αγάπη, λέει. Γιατί και εσείς κάποτε ήσταν ξένοι, λέει. Αυτό είναι πολύ ουσιαστική πολιτική θεολογία. Το κήρυγμα του αδυνάτου. Και πάλι στο κεφάλαιο 26 του Λεβιτικού, βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και της Πεντατεύχου, γράφουν τα ακόλουθα. Εάν πορευτείτε σύμφωνα με τις διαταγές και φυλάξετε τις εντολές μου και τις εφαρμόσετε, θα σας δώσω βροχή στον καιρό της και η γη θα σας δώσει τα προϊόντα της και τα δέντρα σπεδιάδες θα αποδώσουν τον καρπό τους και το αλώνισμα των σιτηρών σας θα είναι πλούσιο ώστε να διαρκέσει μέχρι το τρίγημα των σταφυλιών και το τρίγημα των σταφυλιών θα διαρκέσει μέχρι τη σπορά του σιταριού και θα χορτάσετε το ψωμί σας και θα κατοικήσετε με ασφάλεια στη χώρα σας και θα δώσω ειρήνη στη χώρα σας και θα κοιμάστε και δεν θα υπάρχει κανένας να σας φοβήσει και θα καταστρέψω και τα άγρια τη θηρία από τη χώρα σας και δεν θα σας πειράξει κανένας πόλεμος στη γη σας. Πού είναι οι πόλεμοι, πού είναι οι εχθροί, γιατί στρέψαμε την καρδιά μας στο Θεό. Αγαπητοί μου φίλοι, μπορεί κάποιοι να νομίζουν που έτσι κάνω τώρα μια ρομαντική θεολογία, ένα κήρυγμα ρομαντικό. Αυτά είναι η ζωή μας. Αυτά είναι η ζωή μας. Άκουγα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, ξέρω, το ακούσει ειδήσει. Άκουσα τον ρημαγδό, καταστροφή, οικονομική κρίση. Όλα καταστρέφονται. Είναι αλήθεια θέλω που δείχνει, είναι ψεύτικη. Είναι εκεί η προβολή των δημοσιογράφων. Και είπα στην περιοχή αυτό που πάντα σκέπτομαι, γίνω ρετρόγαμο. Λέω, μα τι λένε αυτοί. Αν είχαμε αγωνία για του εχθρού μα, για την άμυνά μα, είμαστε στραμμένοι στο Θεό, δεν χρειαζόταν τίποτα. Ούτε ναυαρχίδες, ούτε όπλα, ούτε σινούκ, ούτε τίποτε, τίποτε, τίποτε. Γελία, σκέψη, θα έλεγε κάποιος. Για μένα δεν είναι καθόλου γελία. Και μόνο που σκέφτομαι που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εθνικού προπολογισμού πήγαινε να κάνουμε ασκήσεις κάποιων πεδίων βολή σήμερα. Και όλοι πεινάνε, δυστυχούν, δεν έχουν δουλειές, συνταξιούχοι. Δεν κάνω κοινωνική αγωγή τώρα. Για μένα είναι πράξη ζωής. Τόσα χρήματα πεταμένα. Για το τίποτε. Για να προστατευτούμε. Λέω, έχουμε την προστασία εδώ πέρα. Θα μου πούνε ανόητο. Μα εγώ δεν έχω άλλη προστασία. Έχω τον Χριστό μου. Και αυτό το απέδειξε διγνεκώς. Από την αρχαίων καιρών, από Παλαιάς Διαθήκης μέχρι σήμερα. Σε όλη την ιστορία του λαού του, Ισραήλ και Εκκλησίας, σε όλη τη ζωή του έθνους μας, Και για να είμαστε αληθινοί, αν έχουμε καθαρότητα μυαλού σε όλη μας την προσωπική ζωή, αν έχουμε καθαρότητα μυαλού, οι φοβισμένοι από διάφορους κινδύνους είναι και άπιστοι και ψυχασθενείς. Και ανάπαυση δεν θα βρούνε. Ως το Θεόν πιστεύονται, εκείνον καλλιεργούνε, δεν θα χάσουν τίποτε. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ού κατατοθήσονται παντός αγαθού. Αυτά δεν είναι ρήματα πολιτιολογίας. Είναι τα ρήματα του Θεού. Και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και η ζωή μου αλίμονα να κρυφθεί από άλλα πράγματα. Δεν φοβάμαι τίποτε. Ούτε εχθρό, ούτε επιβουλέα. Φοβάμαι τη διαστροφή της ζωής μας. Αυτό ναι. Και εκείνη η ευθύνη μας. Βλέπετε όμως, αλλού στρέφουν τα μάτια τους οι λαοί και άλλοι έχουν την ελπίδα τους. Τότε θα κατεσυνθούν. Και την ελπίδα τους είναι σε λανθασμένους χώρους.